Kim I pose? Dariusz Pierniakan, wracający po wielu latach niebytu muzycznego na scenie irańskiej, i Hamidreza Nurbakhsh, szef, ojej, jak to nawet nazwać po polsku, no takiego oficjalnego stowarzyszenia muzyków w Iranie, odpowiedzialny za wiele przedsięwzięć i tak naprawdę twarz irańskiej muzyki, jeśli chodzi o kontakt z władzą. Chyba tak trzeba było by to określić. Tak naprawdę to jest też jedna z tych płyt, które miały zabrzmieć dziś w nieco dłuższym fragmencie, ale jak wspomniałem, nieco obawiając się zarzutu, że och, no co to, takie 20 minut z jedną płytą, cóż to za wydarzenie. Ja mimo wszystko stoję na stanowisku, że irańska muzyka, ta właśnie klasyczna, tradycyjna, zdecydowanie lepiej sprawdza się w takich dłuższych formach, no ale jesteśmy w radiu, zachowujmy się przyzwoicie. Ten tasnif, który przed chwilą wyśpiewał Hamidreza Nurbakhsh, dość szybko skojarzył mi się z innym tasnifem śpiewanym przez wielu irańskich muzyków, ale dziś wybrałem wersję, z którą nigdy się jeszcze nie spotkaliśmy. To wersja śpiewana przez Bahrama Gudarziego, człowieka, którego kojarzy pewnie każdy w Iranie, kto kupował na samym początku telewizor, bo to ten muzyk, który wygrał tak naprawdę konkurs organizowany przez irańskie radio i telewizję, wtedy kiedy telewizja powstawała, i był jednym z bodaj 30 muzyków, wokalistów, którzy zostali przyjęci do tego, żeby udźwiękowiać, umuzyczniać, no być tymi przedstawicielami muzyki w tym nowym wtedy medium. A w konkursie brało udział tysiące muzyków i tych, którym się wydawało, że muzykami są. Bahram Gudarzi ten konkurs wygrał, więc jego głos, jego śpiew tym, którzy irańską telewizję w latach 60-tych, 70-tych oglądali, kojarzy się pewnie bardziej nawet niż głosy Gugusz, Ramesz, Dariusza czy Ebiego. To zupełnie inny śpiew. My posłuchamy go w tasnifie, tasnif, czyli pieśń, ale to będzie wiersz autorstwa Hafeza, no przepiękny, jeden z tych bardziej znanych, Dardeszk, czyli ból miłości, w którym Hafez pyta, no i nie pytaj mnie nawet, ile bólów miłości musiałem przejść i przeżyć w swoim życiu, dopóki nie znalazłem swojej miłości. کشیدم که Thank you. Bahram Gudarzi, oj, zostająca w głowie wersja Dardeshk, znana też jako po prostu Mapors, czyli nie pytaj. Keyhan Kalhor, jeden pewnie z naszych ulubionych, o i nie tylko naszych, w Radiu Teheran, taki najbardziej znany irański muzyk grający na kamęcze. Mam wrażenie, że w miarę na dobre już przeprowadził się ze Stanów do Iranu. Bardzo często tam koncertuje i raczej pomieszkuje, przynajmniej wtedy, kiedy nie koncertuje w innych częściach świata. Ostatnio, trudno to nazwać rzeczą bez precedensu, ale grał 10 koncertów dzień po dniu. 10? Dobrze liczę? No nie, trochę przesadziłem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, ale to i tak dużo. Od 23 lutego do 1 marca. Wydaje mi się, że później te koncerty były jeszcze przedłużane tak naprawdę. Ale upierać się nie będę. W każdym razie Keyhan Kalhor wciąż koncertuje. Proszę sobie wyobrazić, z Erdalem Erzincanem, gdy miałem przyjemność słuchać jednego z ich tegorocznych już koncertów europejskich, to panowie poszerzyli swój repertuar tradycyjnych melodii kurdyjskich znacznie i wykracza już on poza to, co zaprezentowali na swoim jedynym wspólnym albumie, wydanym już bodaj 8 lat temu. Żeby zilustrować to, jak mógł wyglądać ten teherański, jeden z tych wielu teherańskich koncertów ostatnio w sali Wahdat, sięgam po ich koncertowy album z koncertu z Bursy w Turcji. To album wydany, podobnie jak ich studyjny album, przez wytwórnię ECM. Dla porządku dodam tylko, że bilety na koncerty duetu, proszę sobie wyobrazić, Keyhan Kalhor, Erdal Erzincan, to nie są koncerty, które wymagają nie wiadomo jak wielkich przygotowań od strony technicznej. Kosztowały między 40 a 150 zł. I oczywiście wszystkie, ale to wszystkie były wyprzedane co do jednego miejsca. Thank you. Keihan Kalhor i Erdal Erzincan to koncert sprzed wielu lat, ale panowie wciąż i nadal koncertują całkiem niedawno wspólnie w Teheranie. Wiele, wiele koncertów. Wtorek, godzina 17:15. Wyglądając przez teherańskie okno, trudno mieć co do tego jakiekolwiek wątpliwości. Wyglądając przez okno w Warszawie, jest tym trochę gorzej. Nie zmienia to faktu, że wtedy zaczyna się astronomiczna wiosna, a to oznacza też początek roku 1397 w Iranie. Zastanawiam się krótko, muszę przyznać tylko chwilę, z czym Państwa zostawić jako ostatnimi dźwiękami w Radiu Teheran w roku 1396. No nie ma wątpliwości, że musi być to coś odpowiednio dobranego. Myślę sobie, że wracając do wątku z początku audycji, gdyby wszystkie te Wenusy i Księżyce mogły usłyszeć, co tu się za chwilę będzie działo, to pospadałyby razem do tej muzyki. Farhang Sharif zagra na tarze. To będzie piękna improwizacja w, no, trudno to nazwać, skali. No, niech będzie, że w skali modalnej Esfahan. Za dwie ostatnie godziny dziękuję Elżbieta Różycka, która audycję zrealizowała. Ja się nazywam Bartek Gil. Życzę wszystkim wszystkiego najlepszego. Choć patrząc na to, jak wygląda sytuacja na Bliskim Wschodzie, raczej trudno łudzić się, że rok 1397 będzie pod jakimkolwiek względem lepszy. No, może dla tych, którzy po latach będą zbierać złą, bo tyle, ile broni jest wysyłanej w ostatnim czasie w ten region świata, raczej nie napawa optymizmem. Pawie zostawimy sobie na następne spotkanie. Do usłyszenia.

Thank you. Aktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam.